To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 2 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska gotowa dzielić się doświadczeniami w dziedzinie ochrony zabytków. Mowa była o tym podczas otwarcia sesji Komitetu UNESCO. Będzie ściągana iglica katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Pomóc mają 70-metrowe dźwigi. Wystartowało kameralne lato w Radomiu. Młodzież będzie kręcić spoty dla policji. Ochrona i odbudowa tego, co znajduje się w rejonach konfliktów, a jest ważne dla światowego dziedzictwa, to główny temat wystąpień podczas otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podawał przykład warszawskiej starówki całkowicie zniszczonej podczas II wojny światowej. Zaznaczył, że Polska pragnie dzielić się swoimi doświadczeniami dokumentowania zniszczeń, odbudowy i konserwacji. Naszym zdaniem bardzo potrzebna jest dziś prowadzona pod auspicjami UNESCO refleksja nad tym, w jaki sposób przeciwstawiać się klęsce wojny, przyjmując za podstawę chęć przywrócenia dawnej świetności miastom, budowlom czy pomnikom, jednocześnie respektując zasady konserwatorskie. Podczas otwarcia wielokrotnie nawiązywano też do Aleppo. Wicepremier przypomniał, że podczas sesji prowadzona będzie akcja charytatywna na rzecz mieszkańców syryjskiego miasta. 70-metrowe dźwigi będą potrzebne, żeby zabrać się za remont katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Strażacy zdecydowali, że konieczne będzie zdjęcie iglicy, żeby ocenić zniszczenia. Katedra zapaliła się wczoraj wieczorem. Akcja strażaków trwała 20 godzin. W czwartek w Gorzowie odbędzie się nadzwyczajna sesja sejmiku. Samorząd zapłaci za zabezpieczenie obiektu, zapowiedziała marszałek Elżbieta Polak. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby porozmawiać z fachowcami, w jaki sposób zabezpieczyć katedrę, jakie to są koszty i trzeba to zrobić jak najszybciej. Ta pomoc nie budzi żadnych wątpliwości, musimy być solidarni. A dwa wysokie dźwigi czekają już na sygnał do przyjazdu. Ruszyło kameralne lato w Radomiu. Festiwal filmowy rozpoczął się od przejazdu zabytkowych samochodów i koncertu policyjnej orkiestry. Impreza jest głównie adresowana do młodych ludzi. Jedni udział w warsztatach traktują jak wakacyjną przygodę, inni jak inwestycje w zawodową przyszłość. W tym roku po raz pierwszy festiwal będzie miał wymiar międzynarodowy, zapowiada Anna Wróblewska, dyrektor kameralnego lata. To jest wyjątkowa dla nas edycja, bo po raz pierwszy udało nam się pozyskać pieniądze europejskie i sprowadzić uczestników z czterech krajów. Znaczy oprócz Polaków mamy też Węgrów, Włochów i Francuzów. Zadaniem młodych filmowców będzie stworzenie razem z policjantami spotów, które pomogą w prowadzeniu kampanii ostrzegającej przed współczesnymi zagrożeniami. To jedyna tego typu impreza w Polsce współorganizowana przez mundurowych. Piłkarze Niemiec zdobyli Puchar Konfederacji FIFA. W finale w Sankt Petersburgu mistrzowie świata pokonali reprezentację 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Lars Stindl. Wcześniej w Moskwie w meczu o trzecie miejsce Portugalia pokonała po dogrywce Meksyk 2-1. To był serwis Trójki. A w nocy może przelotnie popadać deszcz, ale nie powinny się pojawić burze. Temperatura od 10 do 14 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro w ciągu dnia niebo zachmurzone, a na północy i miejscami na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 16 do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu dobrego amerykańskiego gitarzystę z Luizjany, który nazywa się Sonny Landreth. Kiedy w połowie lat 90. pierwszy raz chyba przyjechał do Europy, jego występami zachwycił się Mark Knopfler, Eric Clapton zresztą także. Z Markiem Knopflerem Landreth się zaprzyjaźnił, mogę chyba tak powiedzieć. Jest taki znany koncert nagrany, w którym Landreth występuje jako gość Marka Knopflera. No a kiedy sam Landreth wydawał swój kolejny album, Mark Knopfler podarował mu fantastyczne solo w środkowej części utworu Congo Square. heavens and the old folks up the bayou say a prayer. You can hear them in the distance and the old folks up the bayou say a prayer. And that's when the voodoo people gather and they play their drums at night in Congo Square. Voodoo people. To jest Congo Square z 1995 roku, a w tym utworze fantastyczne Snake Dance Solo, bo ono ma nawet nazwę własną. gitarowe solo Marka Knopflera. Sonny Landreth gra nie tylko charakterystycznym dźwiękiem, ale także w taki dość charakterystyczny sposób trzyma gitarę i ją obsługuje. Jak sobie Państwo wbiją w internet Sonny przez 2N i Landreth TH na końcu, to Państwo to zobaczą, jak on specyficznie się na scenie zachowuje. Dwie dobre wiadomości mam dla tych, którzy już Landretha znają albo poznali dopiero teraz i ich zaciekawi. Wydał właśnie nowy album koncertowy zatytułowany najprościej jak można Recorded Live in Lafayette, miejscowość w Luizjanie, tam gdzie Landreth mieszka. Płyta taka w pół drogi między akustyczną a elektryczną. Ta elektryczność nie jest zbyt tutaj głośna i nachalna. Nie ma klasycznego zestawu bębnów, perkusji, tylko kajon występuje, taki bębenek ręcznie pukany jako instrument rytmiczny. No i wiadomo, że Landreth używa w swojej twórczości zydeco, takiej ludowej muzyki z Luizjany. Jej elementów zatrudnił grającego na akordeonie Marka Kona i to wszystko słychać doskonale w utworze z tej koncertowej płyty. Just a little bit longer, you'll be gone so long. bardzo proszę, w tym jednym nagraniu cały Sonny Landreth i jego gitarowe sztuczki, jeszcze ta harmonia w klimacie Zydeco z boku. Cały album taki jest, koncertowy, Recorded Live in Lafayette, Sonny Landreth, już dostępny w światowych sieciach dystrybucyjnych, jak sądzę, bo raczej nie na półce w polskim sklepie. A druga dobra wiadomość dla tych, którzy polubili takie brzmienie, jest taka, że można będzie zobaczyć pierwszy raz, tak sądzę, w Polsce Landretha na żywo. 30 września przyjedzie do Polski i wystąpi na słynnym festiwalu Rawa Blues Festival w katowickim Spodku. Przy okazji koncertów jeszcze nasz znakomity jazzowy muzyk, saksofonista, mogę powiedzieć śmiało, legendarny, Henryk Miśkiewicz obchodzi w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. Odbywają się specjalne koncerty. Jeden, wiem, duży, z gośćmi różnymi na początku roku, a teraz będzie może drugi, może kolejny. 5 lipca w środę o 20 w Jazz Cafe w Łomiankach pan Henryk Miśkiewicz ze swoim trio zagra ciekawy, mam nadzieję, program, bo to będą standardy jazzowe z lat jego młodości. Takie utwory, takie pieśni, na których nasz mistrz się uczył, wzorował i dogłębnie poznawał muzykę jazzową. Henryk Miśkiewicz, trio w Jazz Cafe w Łomiankach w środę 5 lipca, o czym Państwa informują. To teraz, pozostając jeszcze muzycznie w kręgu dobrych gitarzystów, dobrych delikatnie mówiąc, koncertowa płyta gitarzysty, która cieszy moje uszy od 2 tygodni mniej więcej, przy każdej nadarzającej się okazji. Będzie tak, będzie rozgrzewanie paluszków przez 1,5 minuty mniej więcej, no a potem będzie gitara z pełną mocą. House, these green ears are right. Joe Bonamassa, album Life at Carnegie Hall. Carnegie Hall w Nowym Jorku to wciąż prestiżowa sala koncertowa na nagranie albumu, no ale w przypadku Bonamassy to myślę, że zaszczyt był wzajemny. Nie pierwszy to akustyczny projekt w jego karierze, ale państwo wiedzą, jak on starannie te wszystkie swoje rzeczy planuje. W jego przypadku koncert akustyczny nie polega na tym, że koledzy z zespołu tego, z którym gra na co dzień powiedzmy, chwytają za instrumenty z pudłami, jakiś mniejszy zestaw perkusyjny i gotowe. To jest zawsze bardzo szczególny projekt, do którego Joe Bonamassa zatrudnia dodatkowych, często egzotycznych muzyków, a w tym przypadku to było w styczniu 2016 roku, dwa tylko koncerty w Carnegie Hall, zatrudnił zespół no przecudnej urody i taki bardzo zróżnicowany, amerykański pianista, tak z pamięci opowiadam państwu, egipski perkusjonista, Hurek z Australii, ale oni wyglądają jak z Indii albo z jakiejś Malezji, bardzo przepięknie ubrani. Jak państwo sobie wbiją w sieć Joe Bonamassa Carnegie Hall, to się pokaże na pewno obrazek i będzie można zobaczyć, jak to pięknie wyglądało. Bonamassa na froncie oczywiście z gitarą, no a jeszcze ozdobą tego wszystkiego była chińska artystka grająca na erhu, takich chińskich skrzypcach. Dwie struny mają tylko te skrzypce, ten instrument, ale ona potrafi wygrać na tych dwóch strunach wyjątkowo dużo, co państwo usłyszą za chwilę w utworze Drive. Prisoner of my own design. of something bound for Santone. Even though it's dark out here, I don't feel alone. Let's drive into the night, into the light. Let's drive. Bardzo proszę, chińska artystka na dwóch strunach zaledwie, a jak pięknie, na Joe Bonamassa ma sześć strun, to już solówka wychodzi bajeczna zupełnie. Joe Bonamassa Live at Carnegie Hall, płyta do słuchania i ewentualnie nawet do oglądania, nie zmęczy państwa oczu. To teraz tak, państwo donoszą w poczcie internetowej, że 69. urodziny świętuje dzisiaj Józef Skrzek. Cieszymy się i życzymy wielu jeszcze sukcesów artystycznych i zdrowia oczywiście. No i teraz ja informuję państwa, że w wyniku losowania konkurencja była duża dzisiaj, w wyniku losowania reprezentacja Minimaxu na 11. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte, 12 lipca The Orchestra grająca przeboje Electric Light Orchestra i 13 lipca Riverside i Yes z Andersonem, Rabinem i Wakemanem. Do tej reprezentacji dołączeni zostali i pani Maria i pan Zbigniew z Wejherowa, to niedaleko mają, pani Zuzanna z Janikowa, to nie wiem jak daleko ma, i pan Marcin z Elbląga, no to ma tak średnio całkiem niedaleko. Liczę oczywiście na państwa, tych, którzy odbiorą swoje zaproszenia i obejrzą występy, na państwa relacje. No i teraz opowiadałem już państwu o nowej płycie zespołu Amarok, zatytułowanej Hunt, no czyli tak jakby polowanie. Na tej płycie między innymi Mariusz Duda gościnnie występuje jako wokalista, no ale proszę nie sądzić, że to tak wzięli gwiazdę modnego Riverside, żeby pociągnął płytę. Panowie Michał Wojtas, lider Amaroka, i Mariusz Duda znają się od ponad 10 grubo lat, a więc współpracowali już wtedy, gdy Mariusz Duda nie był jeszcze taką gwiazdą, jego zespół Riverside, więc to tak wygląda ten udział na tej płycie. Jest tu zresztą jeszcze jeden gościnny artysta, Colin Bass. Pani z kolei Marta Wojtas, która napisała teksty na nową płytę Amaroka, napisała też wspólny tekst do piosenki jednej z Colinem Bassem. No i wspomina tak, że jak była młodsza znacznie niż jest teraz, to słuchała tego Kamela dniami i nocami i nigdy jej do głowy nie przyszło, że ona kiedyś z Colinem Bassem będzie wspólne teksty pisać, a to proszę bardzo. Mówię Państwu raz jeszcze o tej płycie, bo dzięki uprzejmości wydawcy polskiego mam 3 egzemplarze dla słuchaczy Minimaxu, które oddam w dobre ręce i w tej sprawie proszę teraz zadzwonić do Grzegorza 2273 z płyty Hunt, która nie jest płytą w żadnym wypadku o polowaniu na zwierzęta. To jest płyta o polowaniu na ludzi raczej, albo na ich w przenośni, tak mówiąc, cyfrowe dusze publikowane w przeróżnych środkach masowej wymiany informacji o skutkach, które z tego mogą wynikać, zdaniem autorów płyt. Posłuchamy utworu, do którego muzykę napisali wspólnie pan Michał Wojtas i pan Colin Bass, a wspomniany już tekst pani Marta Wojtas i pan Colin Bass, i pan Colin Bass także zaśpiewa. Can question the delusion when so many minds agree? Watch the rough beast as it slouches, dragging banners of the free. They're free. When the blue lights come calling, all the world will follow me. I'm a jester of this kingdom, leading you to misery. Just follow me. Wait and see. Guide me on. Tak, tak, to dla tych, którzy kiedyś Pink Floyda, Camela słuchali, Riverside chętnie posłuchają, to ten Amarok, nowy, po przerwie wydany album Hunt, z pewnością będzie interesujący. 6 minut wystarczyło, aby 3 nasze płyty oddane zostały w dobre ręce, mam nadzieję, telefonicznie. YouTube. Trasa koncertowa trwa w najlepsze. Zaczęli 12 maja w Vancouver. Trasa poświęcona fetowaniu 30-lecia albumu The Joshua Tree. Do 1 sierpnia zagrają 33 koncerty, duże koncerty. Przewiduje się, że łącznie obejrzy to ponad 1,5 miliona widzów. Po trasie w Ameryce Północnej 8 lipca przyjadą do Europy i zagrają w Londynie, a potem jeszcze Berlin, Rzym, Barcelona, Dublin, Paryż, Amsterdam 29 lipca i 1 sierpnia na zakończenie Bruksela. Polski nie ma. Niestety trzeba gdzieś pojechać, jeśli jeszcze jakieś bilety są możliwe. Grają w całości album The Joshua Tree, a na kiedy skończą, no to znów wracają do tych swoich najbardziej znanych utworów. Let me thank you for your support fighting this tiny little virus called HIV/AIDS. Because we can win this fight. Thank you for your generosity. Thank you to people in the red zones for keeping up that fight through commerce. 18 million lives saved by these little pills. That people said we could never get to the world's poor. Well, we did. You did. Thank you. I want to salute your neighbor in that regard, too. This is for David Wonorowicz, an artist we knew. Life was taken with this disease, whose buffaloes will forever be part of our song. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? No i tak to właśnie było w Vancouver 12 maja na otwarcie tegorocznej trasy U2 i tu były ukłony, brawa, wydawało się, że to wszystko, ale publiczność nie ustępowała. I oni zagrali jeszcze coś, zagrali taką delikatną wersję Miss Sarajevo, a potem na sam koniec niespodziankę, utwór, którego nie ma jeszcze na żadnej płycie. To tak dla Państwa uszu nieoficjalnie. For anyone. It's a song called The Little Things That Give You Away. Edge, two, three. A light had been turned on. You walked out in the world like you belong there. As easy as a breeze, each heart was yours to please. Is it only me who sees there's something wrong there? Oh, la, la, la. Not a ghost. I can see you. You need to see me. Two, three, four. It's the little thing give you away. The words you cannot say. Your big mouth in the way. It's the little thing. No to taki fragmencik na razie do Państwa uszu, utwór, którego nie ma jeszcze na żadnej płycie, który prawdopodobnie zapowiada następny album zespołu U2. Na zakończenie dzisiejszego spotkania mam do Państwa pytanie retoryczne. Czy Państwo znają utwór Mozarta zatytułowany Eine kleine Nachtmusik? Oczywiście wszyscy znają. Ja też znam, a dlaczego o nim wspominam? Bo miałem okazję wczoraj obejrzeć koncertowe wykonanie, piękne zresztą, w ramach festiwalu mozartowskiego w Warszawie, w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydawało mi się, że to utwór tak znany, tak osłuchany, że nie będzie to zupełnie ciekawe, a jednak... Nawet tak znany motyw w wersji koncertowej, pięknie zagranej, nie ma żadnych mikrofonów na takim koncercie ani głośników, słychać po prostu naturalne instrumenty. To duże wrażenie i raz jeszcze polecam Państwu wszelkiego rodzaju spotkania koncertowe z muzyką na żywo, nawet z bardzo znanymi utworami. Festiwal mozartowski doroczny w Warszawie jeszcze do 13 lipca. W tym roku wyjątkowo dużo koncertów, co dla mnie akurat jest zaletą, a nawet występy bezpłatne. Na przykład jutro, w poniedziałek, na placu Defilat, w takim kąciku, estrada jest rozstawiana koło Teatru Studio. Myślałem sobie, że tam będzie za głośno, ale jest podobno całkiem znośnie i leżaczki do słuchania. Jutro tam wystąpi o 18:00 Mekore String Quartet i będzie grał zupełnie bezpłatnie utwory Mozarta. Tyle w dzisiejszym Minimaxie. Anna Regulska regulowała dźwięki, Grzegorz Zembrowski wpisywał utwory do internetu i wysłuchiwał telefonów, a Leszek Adamczyk mówił do Państwa przez mikrofon. Za tydzień Piotr Kaczkowski, Minimax. Dziękujemy.